iyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Allah'tan başkasını kendilerine veliler edinenler, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah yalancı ve kızıl kafiri doğru yola iletmez.